แสดงความคิดเห็นว่ากามที่เราแสดงว่าเป็นสิ่งมีโทษทำอันตรายแก่ผู้เสพเธอกล่าวว่าไม่มีโทษไม่ทำอันตรายแก่ผู้เสพหรือท่านก็บอกว่าใช่แล้วก็บอกว่าข้าพระองค์น่ะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าดีแต่สิ่งที่ท่านสอนว่ามีโทษไม่มีโทษทำอันตรายนั้นไม่ทำอันตรายพระพุทธเจ้าก็ถามว่าคำพูดอย่างนี้เราเคยสอนแก่ใครที่ไหนไหนเธอว่ามาสิ ในนั้นก็บอกว่าแหมเขินเลยนึกไม่ออกพอถามหลักฐานเขานึกไม่ออกโลติจาท่านก็เลยตำหนิว่าเธอนั้นเรียนธรรมะอย่างจับงูข้างหางเรียนธรรมะอย่างจับคู่ข้างหางนี่คืออะไรคือเรียนเพื่อไปเอาไปข่มคนอื่นก็ดีข่มคนอื่นหมายถึงเรียนด้วยความประสงค์จะยกธรรมะที่เรียนไปข่มคนอื่นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รู้มากอันผู้รู้น้อยก็ดีหรือเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลไปโต้วาทีที่เรียกว่าเรียนเพื่อ เป็นเครื่องปรยาคมบรรพบวรคือเรียนเพื่ออาศัยเป็นเครื่องประกอบในการนำเอาไปโต้วาทีในตามสมัยก่อนนะก็ดีเหล่านี้น่ะเป็นการเรียนที่เหมือนจับงูข้างหางถ้าไม่ถึงเหมือนจับงูข้างหางเพราะว่าเวลาจับงูเนี่ยต้องจับที่หัวจับหัวอยู่แล้วก็เป็นเอาไปอยู่แต่ถ้าจับข้างหางแล้วก็แหวงกัดเอาไม่มีประโยชน์ได้ประโยชน์น้อยคือเป็นโทษน่ะพูดง่ายเป็นโทษ กลับมาเป็นโทษของตัวเองอย่างกรณีของพระอริฐะเนี่ยท่านฟังธรรมะในลักษณะที่มุ่งจะเอาไปข่มพระด้วยกันนะมุ่งที่จะไปโต้ต่อโต้เถียงเป็นสาระสำคัญพุทธเจ้าเลยว่าอย่างนี้ไม่ได้เรียนเพื่อเอาไปเป็นเครื่องปฏิบัติหรือเครื่องปฏิบัติหมายว่าเพื่อเอาไปเป็นฐานของการปฏิบัติหรือเรียนด้วยเพราะการเรียนนั้นเป็นธรรมะปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วเป็นมงคลอยู่แล้วเป็นธรรมะสวนะในบุญกิยาวัตถุอยู่แล้วหรือเป็นพหุสัจจะปุสุตะในข้อธรรมบางข้อในหลักของอริยสัจ7ประการอย่างนั้นก็เป็นอยู่แล้วในตัวเองทั้งขณะเรียนและก็ทั้งความมุ่งหมายในส่วนต่อไปเป็นเรื่องของกุศลจิตเพราะนั้นพระอริฐะซึ่งเป็นอดีตของลูกคนข้าแล้ง ก็เรียนในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เกิดความเห็นผิดคิดผิดนะที่ว่าเป็นผิดเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนว่ากามเนี่ยมีทั้งคุณทั้งโทษนะเวลาพูดเรื่องกามคุณก็มีความยินดีในวัตถุการแต่มีความยินดีน้อยจึงมีหลักที่ได้เคยว่ากามทุกอย่างเนี่ยเราหาไม่ได้เลยครับที่ได้มาแล้วไม่มีโทษติดเนื่องมาด้วย เราถึงถือเป็นคติบอกตัวเองได้อย่างหนึ่งเลยครับกับทุกๆเรื่องเรื่องกามไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ลาภยศชื่อเสียงทุกอย่างไปต้องมองว่าอันนี้อะไรประโยชน์ของมันอะไรเป็นความยินดีของมันอะไรเป็นโทษของมันจากสิ่งนี้แล้วเราถึงคุยกับเมื่อวานนี่ก็คุยคนหนึ่งเมื่อเขาก็ทํางานตั้งแต่ว่าเขาเป็นเสมียนเป็นพนักงานเล็กๆก็นึกวาดหวังว่าโอ้ตายอีกหน่อยเราไปเป็นหัวหน้าเป็นอันชั้นไปจนทั้งเป็น ผู้จัดการมองตอนหูเงินเดือนผู้จัดการตั้งเยอะนะมีอันดีมองแต่มุมดีนะก็นึกว่าแหมเราเป็นบ้างเราคงจะมีความสุขที่สุดในโลกก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมามันก็ค่อยเริ่มเซ็งความเซ็งก็ตามมาด้วยความแสบมันก็ตามมาด้วยครับเข้าใจไหมฮะใครผ่านงานแล้วรู้มันแสบทั้งแสบมาจากข้างบนแสบมาจากข้างล่างแสบมาจากรอบข้างผู้ใช้บริการ มันก็สารพัดแล้วก็แสบในตัวเราเองด้วยใช่ไหมล่ะไอ้ภาระต่างๆมันก็มากขึ้นมันก็ยิ่งขยับขึ้นไปมันก็เลยไอ้ส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งเสียไอ้ส่วนดีส่วนไม่ดีมันก็ตามเข้ามาทุกอย่างไปครับไม่ว่าจะได้คนได้ของไอ้เวลาเราวาดหวังไว้เราไม่ได้คิดเอาอย่างพระพุทธเจ้าแต่เราคิดอย่างพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่ตื่นตระหนกตกใจหรือไม่ตื่นเต้นไม่ว่าจะอะไรครับ คิดแล้วเราจะคิดล่วงหน้าอ๋อพอไปถึงตรงนี้และอันนี้เป็นส่วนดีของมันนี่เป็นส่วนเลวของมันได้อันนี้มานี่เป็นส่วนดีของมันนี่เป็นส่วนเลวของมันทุกอย่างไปวัตถุกรรมเป็นอย่างนี้จริงไม่จริงอาจารย์นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีอะไรได้มามันก็มีส่วนเสียที่จะต้องชดเชยบอกพัดบอกเบี่ยงกันถึงบอกท่านถึงบอกว่ากามเนี่ย ถ้าช่างน้ำหนักกันแล้วถามว่าอะไรมากอะไรน้อยกว่ากันถ้าเป็นถ้าให้พระพุทธเจ้าตัดสินนะท่านจะบอกว่า กามนั้นมีความยินดีน้อยมีโทษมากไอ้ตรงนี้เราอาจจะนึกว่าเอ๊ะมันไม่แน่นะกามบางชิ้นมันก็ยินดีมากอดน้อยกามบางชิ้นก็จริงอย่างท่านว่ามีโทษน้อยมีโทษมากมีความยินดีน้อยต่อยินดีทำไมถึงคุณถึงเรียกกามคุณและไอ้เวลาเราคล้องเราคล้องตรงนี้ครับคล้องตรงความยินดีเนี่ยคุณน่ะยังแปลว่าขดแปลว่าคล้อง แบบว่าไส้น้อยเนี่ยถ้าเรียกว่าอันตะคุณังแปลว่าไส้คล้องไส้คดใช่ไม่ใช่ไส้ที่พันเดียวกับไส้ใหญ่แต่อันตะคุณังคือไส้คดเราแปลว่าไส้น้อยทั้งกามคุณเนี่ยเพราะมันเป็นตัวคล้องไอ้เสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้เสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้บางทีมันนิดเดียวครับติดแค่ตรงนั้นน่ะทนอย่างอื่นได้หมดเลยใช่ไหม แต่ว่าไอ้เราคิดว่ามันมากเนี่ยเพราะเหตุว่าเราไม่มีส่วนอื่นที่จะมาทำให้เราเข้าใจคุณที่มันยิ่งไปกว่านั้นของการที่เราเว้นจากกามแต่ว่าคนที่เขาได้พบคุณที่ยิ่งกว่านั้นที่มันเป็นคุณที่นอกเหนือไปจากกามหรือการทำกามคุณนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ความไม่เป็นกามคุณเนี่ย เขาก็จะรู้เลยว่าโอ้มันเราอยู่ในสภาพนั้นได้ยังไงเราทนอยู่ได้ยังไงคนอื่นทนอยู่ได้ยังไงกับสิ่งเหล่านั้นนะก็จะว่าเป็นเรื่องน่าชมหรือเป็นเรื่องน่าสมเพชอะไรก็แล้วแต่จะคิดบางคนนึกย้อนหลังแล้วเสียวหวาดเสียวนะหรืออะไรก็นึกว่าเสียวในเมื่อเขามาพบสิ่งอื่นที่มันดีกว่านั้นก็เห็นชีวิตในอดีตเป็นเรื่องน่าประหยัดสยอง แต่ว่าในชั้นอย่างของเราเนี่ยก็คือเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะไม่แสวงหากามคุณแบบสู้แบบตรงๆของมันคือแสวงหาคุณจากกามคุณอย่างตามเนื้อตามตัวซึ่งมันก็จะไม่อิ่มไม่ออกแล้วก็ไม่ได้คุ้มค่าแต่เราใช้แสวงหาเพื่อส่วนอื่นมันก็จะได้ผลชดเชยที่คุ้มค่าอันนั้นอันนี้น่ะเป็นความคิด ทางศาสนาหนึ่งว่ากามคุณคือวัตถุกามรูปลักษณ์เสียงผลสัพพะที่ไม่มีโทษนะไม่มีที่ไม่ทําอันตรายแก่เจ้าของกามคุณนั้นไม่มีมันมีพิษของมันมีก้างของมันอยู่ทุกอย่างทุกประการไปเราต้องนึกต้องทางศาสนคติอย่างนี้จึงจะกลงกันในหลักของพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านอริธานได้บอกไม่ซึ่งถือเป็นคําที่ผิดแล้วก็ถือเป็นความเห็นกีดขวาง สำหรับนักบวชนะกีดขวางความเจริญขึ้นไปเพราะนักบวชเนี่ยเป็นเนกขัมมะเนกขัมมะก็แปลว่าถอนตัวจากกามคุณนั่นเองอ่ะจากวัตถุกามที่ไปบวชไปอะไรกันเนี่ยถ้าไปคิดอย่างนั้นในชีวิตก็เวียนกลับมาสู่ความเป็นผู้บริโภคกามถ้าเป็นอย่างเราเราก็ต้องเราก็อยู่กับกามคุณแต่ว่าเรามีส่วนหนึ่งมีทัศนคติต่อกามคุณที่ถูกก็คือคุณมากแล้วก็ใช้กามคุณนั้นตามทัศนคตินั้น ที่เหมาะสมถูกต้องก็เป็นของเกื้อกูลเป็นประโยชน์มากทํานองใช้พระใช้ปัจจัยสี่เพื่อเป็นเครื่องอนุเคราะห์พรหมจรรย์เราก็นึกง่ายๆว่าเราใช้กามคุณส่วนหนึ่งนะเสพตามประโยชน์โดยตรงของมันอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้เพื่อเป็นเครื่องอนุเคราะห์เนกขัมมะขอผ่านเลยไปถึงกรณีหนึ่งคือกรณีที่เป็น ความโลภในสัมมาทิฏฐิที่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิเป็นไปในสัมมาทิฏฐิที่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิในข้อนี้เป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิที่มาเล่นกับสัมมาทิฏฐิคือไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นความดีความถูกต้องแต่ที่เป็นความโลภมันไม่ได้เป็นตรงที่สัมมาทิฏฐิโดยตรง แต่เพราะบุคคลนั้นไปปรารภสัมมาทิฏฐินั้นอย่างใส่ความเข้าใจผิดลงไปในความเห็นผิดนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยครับก็มีชาวพุทธที่เรามองแล้วก็เหมือนกับชาวพุทธในสมัยนี้คือมีเรื่องในพระไตรปิฎกที่หนึ่งมันจะอยู่ในสังยุตติกายว่ามี ปฏิภาชกคนหนึ่งได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วก็ได้มาถามกับพระองค์เองเลยว่าความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้านั้นแปลว่าทรงมีสัพพัญญูทั้งขณะหลับและขณะตื่นเลยหมายความว่าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงความเป็นผู้มีสัพพัสสาวีตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่พระพุทธเจ้าบอกไม่ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ท่านผู้นี้มาถามน่ะเพราะว่า ได้ไปสนทนากับชาวพุทธหลายๆคนในหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นชาวบ้านธรรมดาที่มีความเลื่อมใสต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างดีแต่เขาเหล่านั้นได้อธิบายว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงถึงพร้อมด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงมีสัพพัญญูและเมื่อทรงตื่นอยู่ก็มีสัพพัญญูรู้ทุกอย่างหลับอยู่ก็มีสัพพัญญูเรียกว่ามีตลอด 24 สาวกของพวกเดรัจฉีนิครนสรรเสริญนิกตตดาของตัวสัตตดาของตัวก็พูดอย่างนั้นพูดตามสัตตดาว่าเป็นผู้ที่มีสัพพัสสาวีรู้ทุกอย่างแม้ขณะหลับขณะตื่นไม่มีวินาทีไหนยังไม่รู้เลยชาวพุทธพวกนี้เนี่ยไปเอาแนวความคิดคำพูดของพวกนิครนมาใช้กับพระพุทธเจ้ามาอธิบายพระพุทธเจ้า มาแสดงความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไปเที่ยวทุ่มเถียงกับเขาพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าไงท่านบอกว่าสัพพัญญูไม่ได้ปรากฏทั้งขณะหลับและขณะตื่นท่านว่าไงเมื่อใดที่เราประสงค์จะรู้อะไรขณะนั้นสัพพัญญุตญาณสัพพัญญูก็ปรากฏเมื่อใดไม่ประสงค์จะรู้เมื่อใดหลับขณะนั้นไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านตอบอย่างนี้เพราะว่าจิตนั้นปกติรู้อารมณ์ได้ทีละหนึ่งอารมณ์แล้วก็จิตเนี่ย ขณะนอนใดทําหน้าที่หลับก็หลับขณะนั้นไม่ได้ปรารภเพื่อยังรู้อะไรอะไรตามต้องการตอนนั้นสัพพัญญุตญาณก็ไม่ปรากฏแล้วแปลว่าสัพพัญญุตญาณปรากฏเมื่อประสงค์จะรู้อะไรอะไรแต่ว่าที่ว่าประสงค์จะรู้อะไรก็ต้องเป็นอย่างไปไม่สามารถจะรู้ทุกอย่างได้ในขณะจิตเดียวกันจิตของพระพุทธเจ้าแม้จะมีศักยภาพสูงก็จะต้องอยู่ในเงื่อนไขความเป็นไปของจิตอย่างนี้ นั่นท่านจึงตรัสว่าอธิบายถึงสัพพัญญุตญาณของเราอย่างนี้จึงไม่เป็นการตู่เราไม่เป็นการตู่ธรรมแต่ถ้าพูดอย่างชาวบ้านพูดที่พูดด้วยอำนาจอิทธิพลความคิดของนิครนตบุตรเป็นการตู่เราไม่ถูกต้องนี่คือคำอธิบายเพราะฉะนั้นในแง่ของความคิดของญาติโยมพวกนั้นที่พูดกับพระเจ้าอย่างนี้นะเขาก็มีพูดด้วยหน้าความเลื่อมใส แล้วก็ปรารภพระญาณของพระเจ้าเอาขึ้นมาพูดเอาญาณเป็นอารมณ์แต่ขณะที่พูดเราพูดเรียกว่าเข้าข้างพระพุทธเจ้าด้วยอํานาจของความเข้าใจผิดต้องอาจจะขณะนั้นต้องการจะแพ้เอาชนะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เรียกว่าเรื่องของบุตรชนก็เป็นไปได้จะผิดก็ผิดที่คนพูดไม่ได้ผิดที่ตัวพระพุทธเจ้าเองนี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในที่นั้นแกยกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้นะ ในเป็นเรื่องสูงมากก็อย่านึกว่าคนเลื่อมใสในเรื่องอะไรแล้วจะต้องเป็นความถูกเสมอไปอาจจะผิดก็ได้ทั้งที่เรื่องที่พูดถึงอยู่เนี่ยเป็นความถูกอยู่ในตัวมันเองแต่เป็นความผิดอยู่ในความคิดความเข้าใจของคนพูดถึงนั้นนั่นก็อย่างที่เมื่อวานก็มีคนมาปรารภว่าเขาขัดคอเพื่อนเขาขัดคอ บอกคุณจะต้องไปนั่งเรียนทําไมทําไมเรียนธรรมะเขาก็ดีได้เขาก็ทําความดีด้วยไม่จําเป็นต้องไปรู้อาจารย์หน้าอาจารย์นู้นมีเขาก็ทําบุญเขาได้เขาเป็นคนดีได้ช่วยเหลือสังคมได้เนี่ยเขาบอกไปเรียนไปติดเปล่าๆนี่เพื่อนเขาก็แย้งอะไรอย่างนี้น่ะแล้วก็คนท่านผู้นี้ท่านก็มาถามผมจะตอบว่าไงดีก็ไม่รู้จะตอบก็จริงของเขาอ่ะเพื่อนเขาก็ดีจริงๆอ่ะ ครอบครัวเขาก็เรียบร้อยดีพอสมควรการงานเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจโอ้ก็มาดีพอสมควรโดยที่เขาไม่ต้องมาคิดว่าชาติหน้าชาติโน้นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องมานั่งเรียนให้ติดกับเราก็ทำให้มันพ้นหน้าพ้นหน้าไปเป็นปัจจุบันไปดีกว่าเลยก็ถามอาจารย์ตอบอย่างไรในท่านก็ลองคิดตามไปด้วยนะผมก็บอกว่าเรื่องนี้น่ะผมก็สมมุติให้เขาฟังแล้วลองให้ไปสมมุติเขาว่า ถ้าใครคนหนึ่งทำความดีอย่างเข้าใจชีวิตทะลุเท่าไหร่ ความดีนั้นมีน้ำหนักหนักแน่นหนักแน่นกว่ากันเยอะเลยเช่นสมมุติว่าอย่างคุณเนี่ยคุณเกิดมียานอย่างรู้ว่าเราเนี่ยมาเกิดเป็นอย่างนี้มาเกิดมากี่ชาติแล้วคนเกิดกันได้อย่างโน้นอย่างนี้แล้วเรามาเกิดอย่างนี้เพราะกรรมอันนี้ทำกรรมอันนี้จะไปเกิดเป็นอย่างโน้นเพราะกรรมอันนี้อย่างไรอย่างไรใครคนอื่นเราก็รู้เห็นไปหมดคนที่แทงทะลุชีวิตอย่างนี้ทำความดีเนี่ยมันไม่ ไม่ช่วยอย่างนั้นหนักแน่นไม่ทําทิ้งทางกว้างใช่มั้ยคนที่อย่างพันเอกสนองแกก็เคยไม่ใช่ว่าก่อนที่แกจะตายแล้วฟื้นแกยังไม่เคยทําความดีแกก็ทําแต่บาดใจอะไรมาทํามาแล้วอย่างที่เราแต่พอฟื้นขึ้นมาแล้วมาทําใหม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมครับใส่บาดหน้าบ้านเหมือนกันแล้วกันแต่ไม่เหมือนกันนี่อันนี้คือน้ําหนักนั่นการเข้าถึงชีวิตอดีตอนาคตอย่างชัดเจนมันจะเป็นผลสรุปต่อ ความสำนึกในปัจจุบันอย่างเข้มแข็งแค่ไหนมันจะไม่ทำไปเพราะอำนาจว่ามีปฏิฆา 6 มาก็เลยทำคือหมายถึงมีพบผู้รับเข้าหรือพบปลาลบแก้วเออเขาเคยให้เราให้เขามั่งหรือให้เขาเพื่อจะได้เอาใจใส่ในการงานของเราอย่างดียิ่งขึ้นมันก็แค่ยุ่มๆยิ้มๆอย่างนี้ไม่ชัดเจนและไม่กินลึกเหมือนกับคนที่เข้าถึง กระแสชีวิตเนี่ยเราเนี่ยเราก็ดูได้ว่าเราก็เข้าถึงชีวิตในขณะนี้อะไรที่เราทำออกไปเนี่ยมันจะมีน้ำหนักหนักแน่นไม่เหมือนกับสมัยก่อนอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่เห็นได้ชัดเราก็ลองไปสมมุติอ่ะไม่ใช่หมายแปลว่าเขาจะต้องมาเชื่อแต่สมมุติว่าถ้าเป็นอย่างนี้แต่เราก็สรุปว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทางโดยทางหลักการและโดยผลของการเข้าถึงหลักการ ทีนี้เขาก็บอกว่าเอ้าไปเรียนเล่มก็ยึดเปล่าๆสู้ไม่เรียนดีกว่าไม่ยึดอันนี้ก็เป็นความคิดห้วนๆดีผมบอกไอ้เรื่องยึดไม่ยึดเนี่ยมันเรื่องความรู้สึกแต่ละมันอยู่ที่ความรู้สึกนะไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมเป็นสาระสำคัญแต่ถ้าในแง่ของมองในแง่ของพฤติกรรมเนี่ยในพระพุทธเจ้ากลับบอกว่าคนที่ลองยึดเนี่ยแม้พฤติกรรมจะทำท่าไม่ยึดมันก็ยึดบางทีมันน่ากลัวยิ่งกว่าไอ้พวก ยึดโดยพฤติกรรมโดยซ้ำประยุกต์ตัวอย่างอย่างเช่นพวกอมระวิเขปิกะวาทะเขาบอกเขาไม่ยึดอะไรสอนไม่ยึดอะไรไม่ยึดอะไรเพราะเขากลัวติดพระพุทธเจ้ามาว่าไงรู้มั้ยบอกนั่นเราเป็นความติดอย่างหนึ่งเป็นความติดอย่างหนึ่งเหมือนอย่างที่ท่านบอกกับหลานว่าตะลิบุตรตีกะนังกังสอนว่าไม่ติดท่านบอกว่านี่อันนี้ท่านก็ต้องไม่ติดด้วยนี่ท่านมาเล่นที่ความรู้สึกครับไอ้คนที่ไม่ติดอย่างพวกฮิปปี้มันก็ว่าไม่ติดมันก็ชีวิตมันก็เลยซ้ำสอนเรื่อยเปื่อย เนี่ยถ้าพูดถึงคนว่าไม่ติดในติดเนี่ยนะดูแค่พฤติกรรมมันไม่ได้ครับต้องดูที่ความรู้สึกมันก็เลยเป็นว่าใครจะฆ่าใครก็ได้เราไม่ติดฆ่าคนอื่นได้เท่าด้วยความรู้สึกเท่าๆกับฆ่าพ่อแม่เราเองจะมีบางทีก็ว่างั้นน่ะก็บอกว่านี่ไม่ติดกลายเป็นว่าไอ้นี่เป็นความติดที่น่ากลัวที่อยู่ในความรู้สึกของเขาเหล่านั้นมันติดหรือไม่ติดต้องดูที่ความรู้สึก แล้วก็ไอ้พฤติกรรมอย่างมาเรียนธรรมะเนี่ยในแง่ของกุศลและกลายเป็นดีเช่นบอกว่าผู้ที่พูดอย่างเป็นสัตบุรุษคือพูดแล้วมีหลักมีฐานอิงธรรมอิงวินัยอย่างนี้กลับดีครับเพราะว่าปลารบหลักฐานด้วยความรู้สึกที่เป็นกุศลนั้นกลับดีแต่ถ้าปลารบอย่างติดมันก็เสียที่ติดไม่ได้เสียที่หลักการ เสียที่ความรู้สึกที่เข้าไปติดแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราเล่นกับหลักการด้วยความรู้สึกที่ไม่ติดแล้วด้วยกุศลแล้วเป็นสิ่งเกื้อกูลแต่เพียงส่วนเดียวเลยและเป็นสิ่งที่ควรทําการสดับตาฟังทําการใช้หลักการนั้นมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับกุศลเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นถ้าไปพูดอย่างนี้เราก็บอกว่าคุณก็ทํางานคุณก็ไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องมีที่ปรึกษาไม่ต้องมีตําราไม่ต้องมีแฟมเก็บสถิติ ผมก็ทําไปเดี๋ยวจะติดครับแต่มันไอ้ติดอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นดีกลายเป็นหลักการไปอีกอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของการแยกคิดอย่างคนเข้าใจกระแสจิตแล้วก็มันก็ไม่เห็นมีอะไรน่าขัดข้องก็พูดไปพูดมาแล้วก็มาสรุปว่าไอ้แม่เรียนอย่างในฐานะกรณีอย่างเนี้ยสู้คนศึกษาไม่ได้สู้คนเข้าใจหลักการไม่ได้เพียงแต่ว่าหลักการนั้นเรา จะห้ามความติดหรือปล่อยให้ติดแค่ไหนอันนั้นก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเอาล่ะครับผมเลยมาถึงอีกกรณีหนึ่งที่เป็นกรณีที่สามว่าการติดในเบญจกามคุณที่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็อารมณ์คล้ายๆกับเรื่องอื่นต่างกันที่ความรู้สึกและกรณีของจิตในส่วนที่เป็นของจิตดวงนี้ก็คือตีของพ่อแม่อันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอันมากกับสังคมของคนอินเดียในครั้งนั้นคือมีหลายคนที่ลูกมาบวชอย่างเช่นพระรัฐบาลเราเอาตรงจุดบวชนะฮะไม่เอาตรงจุดอื่นจุดที่ว่าใครมีลูกแล้วลูกวางเนื้อวางตัวเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ก็เห็นลูกที่ใดก็โสมนัสยินดีอันนั้นเป็นตอนหนึ่งแต่ในกรณีที่ลูกเกิดมาบวช เวลาลูกมาบวชแล้วพ่อแม่ไม่อยากจะให้บวชอย่างพ่อแม่พระนัตถบาลพ่อแม่พระสุทินก็ดีหรือลูกตายแล้วตัวก็ยังผูกพันอยู่กับลูกไอ้ตอนลูกไม่ตายลูกตัวก็มีความโสมนัสในตัวผู้เป็นลูกพอลูกตายเนี่ยความผูกพันในลูกอย่างนี้แต่มันไม่เป็นโสมนัสแล้วเป็นอุเบกขาแล้วใช่ไหมอย่างเช่นพ่อแม่พระนัตถบาลเนี่ยลูกมาบวชนะนึกถึงทีไรมันก็อดเลาะไม่ออกแล้วโสมนัสไม่ออก แต่ยังรักลูกยังผูกพันอยู่กับลูกอยากจะให้ลูกบวชก็ใช้กุตโลบายให้ลูกบวชคิดถึงลูกทีไรก็ยังรักโยงลูกอยู่แต่ว่าผมมนัสไม่ออกเพราะว่ามันเป็นความผูกพันในลักษณะที่เหมือนแล่นไปสู่ความผิดหวังโดยลำดับต่อไปอย่างในลายของคนที่เป็นลูกตายนี่เรามองกระแสจิตของคนที่ที่นึกถึงลูกในแต่ละโอกาสเนี่ยสภาพจิตจะเปลี่ยนไปนางกีสาโคมสัตตมีที่เราได้พูดถึงนางมาบ้างแล้วเธอเป็นลูกของคนยากคนจนไม่มีเกียรติไม่มีอำนาจเมื่อมาได้เป็นลูกสะใภ้ของเศรษฐีไอ้ที่แรกเขาก็ดูถูกเหยียดหยามว่าเธอเป็นลูกของคนจนตอนหลังเธอได้ลูกชายให้กำเนิดลูกชายทุกคนก็ยำเกรงหมดเพราะว่าลูกนี่ถือว่าเป็น เป็นบุตรผลอันน่าปรารถนาของสกุลทุกคนเมื่อรู้ว่านางมีลูกชายก็ยำเกรงนางก็อยู่ด้วยความโสมนัสตลอดเวลามาว่าเราได้ดีเพราะลูกนำความสำเร็จในชีวิตมาสู่เราต่อไปเราก็จะเป็นแม่ของเศรษฐีนะเดี๋ยวนี้ก็อยู่มาลูกเกิดตายลูกตายนางก็เสียใจแต่ว่านางเนี่ยยังมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับลูกที่เคยเล่ามาแล้วที่อุ้มลูกไปอินโดนีเซียผูกพันอยู่กับลูกเรื่องความผูกพันลูกเห็นหน้าลูกตอนนั้นก็เหลือแต่ความผูกพันแต่ไม่มีโสมนัสขณะจิตเปลี่ยนไปได้เห็นไหมจากโลภะครั้งแรกก่อนที่ยังไม่มีลูกอยากจะได้ลูกเป็นโลภะยังเป็นอุเบกขา เพราะยังรู้ไม่รู้ได้ไม่ได้พอได้ขึ้นมาก็เป็นโสมนัสแล้วพอตายไปความผูกพันในลูกนั้นก็กลายเป็นอุเบกขาอีกทีหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าลูกตายอุ้มลูกไปไหนก็พูดกับลูกมันก็ลูกมีชีวิตอยู่แต่ไอ้ความรู้สึกตัวหนึ่งมันไม่ยังอยู่ล้อไม่ออกแล้วว่าลูกของเราขนาดนี้ไม่ใช่ลูกเหมือนตอนแรกแหละตรงนี้แหละครับ ตอนก่อนมีกับตอนหลังที่ลูกตายแล้วความผูกพันในลูกนั้นเป็นอุเบกขานะเป็นอุเบกขาที่มีกำลังแรงกล้าเราต้องถือว่ามีกำลังแรงกล้านะครับเพราะว่าแม้มีคนจะมาบอกว่าตายแล้วเขาก็ไม่เชื่อเป็นความผูกพันที่รุนแรงมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมยกให้ฟังมาในกรณีอย่างนี้ในเรื่องราวในสมัยพุทธกาลแล้วก็ ในลายของพราหมณ์ที่มีความรักในลูกของตัวลูกตายเหมือนกันนะฮะก็ขนาดมันแรงขนาดว่าลูกตายแล้วทีแรกแกก็ยึดแกก็ไม่ได้มาคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะก็รู้แต่ว่าตัวรักลูกในปิยาชาตกสูตรที่เคยอ้างถึงแล้วก็ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยประสงค์จะให้พระพุทธเจ้าแก้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับความรักในลูก พอมาพระพุทธเจ้าพระเจ้าได้ทรงแสดงให้หลักอันหนึ่งที่พราหมณ์ไม่เคยคิดมาก่อนเนี่ยครับหรือจะคิดแต่มันไม่ชัดเจน ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์พระพุทธเจ้าแสดงว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์มันเกิดไปขัดความคิดของพราหมณ์พราหมณ์เถียงพระพุทธเจ้าว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขต่างหากเลยไม่ยอมรับหลักธรรมจากพระพุทธเจ้าก็กลับมาสู่เกหสถานกลับมาสู่ป่าช้าที่เป็นที่เอาศพลูกมาทิ้งไว้ที่ตัวไปมาไปมาอยู่ทุกวันความทุกข์ก็ไม่หาย นะความผูกพันก็มีอย่างเก่าแล้วก็แถมความคิดผิดเข้าไปด้วยความเห็นผิดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความรักเป็นทุกข์ซึ่งที่ตรัสว่าความรักเป็นทุกข์เนี่ยท่านหมายถึงรักในกามเป็นทุกข์นำความทุกข์มาสู่ตัวเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พราหมณ์แกไม่เชื่อแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดได้ล่ำลือกันไปเป็นทั่วไปพวกกีฬามายาก็นำเอาไปพูดกันพูดแล้วพวกกีฬามันเข้าข้างพราหมณ์ บอกว่าสวรรค์โคดมพูดผิดแต่พราหมณ์น่ะพูดถูกเข้าใจถูกแล้วว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีสุขไม่ใช่มีทุกข์ความรักทําให้เกิดสุขพอเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เข้าไปในวังเกิดความเห็นแยกเป็นสองระหว่างพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกับพระนางมณิกาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกับพราหมณ์พระนางมณิกานั้นเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยกับพราหมณ์ ก็เลยต้องไปสู่กับประจนถึงที่สุดพอถึงที่สุดแล้วก็ได้คําตอบได้คําอธิบายมาอย่างที่นางมัลลิกาสันนิษฐานพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็มาน้อมรับเชื่อในภายหลังต่อไปที่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเหตุการณ์เดียวกันแต่ละคนก็มีความรู้สึกต่อเหตุการณ์ในอารมณ์เดียวกันไปคนละอย่างคนละเรื่องแล้วแต่พื้นฐานความคิดของแต่ละคนก็ออกมาเป็นอย่างนี้คราวนี้ในกรณีเรื่องติดบุญติดบาป แล้วก็ในกรณีสุดท้ายคือติดด้วยอัตภาพทิฏฐิผมขอยกในกรณีเอาสุดท้ายซะเลยนะครับว่าเวลาที่เราเกิดขึ้นมาในภพหนึ่งชาติหนึ่งเชื่อไหมครับว่าความคิดแรกของเราเนี่ยมันจะมีส่วนเหมือนที่ไม่เหมือนกันโดยประการทั้งปวงอยู่อย่างหนึ่งคือเราเมื่อเกิดขึ้นมาครั้งแรกวิถีจิตแรกที่เกิดขึ้นกับเรานั้นถ้าเรียกว่าภวนิกันตะโลภะชวนะ อันนี้พูดไว้สําหรับทุกๆคนที่ยังเป็นปุถุชนและเป็นพระเสขะหมายความว่าถ้าเป็นภวนิกันตะของเราเนี่ยเดี๋ยวพูดหน่อยว่าพอเราปฏิสนธิปั๊บความคิดแรกของเราวิถีจิตแรกของเราคือการเอาตัวเองเป็นอารมณ์ขณะนั้นเราไม่ได้คิดถึงพ่อถึงแม่ไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้คิดถึงอดีตแต่คิดถึงตัวเองปรารภตัวเอง ว่าเราก็คืออย่างนี้ฮะว่าถูกกรรมซัดมาเกิดใหม่พอตั้งหลักตั้งใจได้มันก็คิดถึงตัวเองก่อนแล้วใช่ไหมเราลองนึกดูให้ดีว่าเวลารถพลิกคว่ำนึกถึงอะไรก่อนตัวเองก่อนนะถึงจะไปคิดถึงคนรักคนห่วงใยมันก็ทีหลังเวลาถูกเวลาเราตกจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำผมเคยมีประสบการณ์แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรานึกว่าเรายังอยู่หรือเปล่าห่วงตัวเองนึกถึงเราอันนี้เป็นเรื่องว่า ธรรมดาของปุถุชนเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าอยากถึงเป็นถึงตายแล้วก็ความคิดแรกจะต้องนึกถึงตัวเองเป็นสําคัญในช่วงต่อของชีวิตครั้งแรกเนี่ยเราจะมีการนึกถึงตัวที่ท่านใช้คําว่าพบเนี่ยหมายถึงอัตภาพขณะนั้นชาตินั้นเดี๋ยวนั้นที่เราได้เราดูว่าเรายังอยู่ไหมเราต้องป้อง ไอ้ที่จริงก็ไม่ได้ตั้งใจสํารวจอยู่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วแต่ความคิดน่ะมันเหมือนกับตำรวจว่าเออนี่คือเรายินดีในตัวเองทีนี้ถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยครับจะเป็นอุเบกขาเป็นโสมนัสอะไรน่ะมันแยกไว้ตามความปฏิสนธิว่าถ้าผู้ใดมีปฏิสนธิเป็นโสมนัสและเป็นอสังขาริกโลภะภวะนิกันตะที่เกิดขึ้นแก่ผู้นั้น ก็จะเป็นโลภะโสมนัสอสังขาริกและเป็นทิฏฐิกตะสัมปยุตปุถุชนน่ะโดยมากเป็นทิฏฐิกตะสัมปยุตสําคัญว่าเป็นตนไอ้ตอนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแต่ตอนนั้นสําคัญต้องคิดความรู้สึกเนี่ยมันมาเลยนะความรู้สึกก็เป็นตนเนี่ยมันมาเลยตอนเรียกว่าเหตุการณ์หน้าติวหน้าขวานเกิดขึ้นตอนนั้นดังนั้นในกรณีข้อนี้น่ะ เป็นโลภะเป็นภวนิกันตะโลภะจวนะของผู้ที่อุเบกขาโสมนัสอุเบกขา ก็จะคิดถึงตัวเองด้วยจิตนี้มีอารมณ์เป็นอย่างเดียวกันนี้ถ้าหากว่าเป็นพระโสเป็นพระอริยบุคคลน่ะอริยบุคคลนั้นโลภวะในการตัดโลภะเจ้านาของท่านจะไม่เป็นทิฏฐิกตสัมปยุตเลยก็จะเป็นอย่างอื่นในหน้าแรกหรือในท่อนหลังก็แล้วแต่ภูมิธรรมแล้วแต่คุณสมบัติของปฏิสนธิของบุคคลนั้น ก็จะทําให้บุคคลนั้นมีภาวะในการตัดโลภะเจวนะถูกจําแนกแยกประเภทไปตามนั้นนั้นถ้าเป็นยังเป็นพระอนาคามีท่านก็ยังมีโลภะในการตัดเนี่ยนะแต่ของท่านจะเป็นอย่างอ่อนเป็นอย่างอ่อนไม่มีความเห็นผิดไม่เหมือนกับปุถุชนนะปุถุชนเราเนี่ยก็เป็นอย่างอ่อนบ้างเป็นอย่างแกร่บ้างแล้วแต่สภาพต่างๆ แวดล้อมที่กำถูกปฏิสนธิกำหนดมาแต่ของพระอริยบุคคลเนี่ยกิเลสของท่านเป็นตัวจำกัดไว้ท่านจึงไม่เกิดรุนแรงในลักษณะของความเป็นผิดเป็นบาปด้วยประการต่างๆหลากหลายเหมือนอย่างปุถุชนหลักนี่เรามาดูดวงที่ 6 ดวงที่ 6 นั้นผมยกตัวอย่างแล้วลองวิเคราะห์ดูก็แล้วกันนะจะได้รวมๆกันไปแล้วพูดให้จบในครั้งนี้ว่า ไอ้ดวงที่ 6 เนี่ยมันมีคุณสมบัติว่าเป็นอุเบกขาความเห็นผิดแล้วก็ถูกกระตุ้นหรือถูกจูงให้เกิดขึ้นในกรณีหนึ่งที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลผมเล่านะและท่านลองเดาดูมีพราหมณ์คนหนึ่งแกอาบน้ำวันละ 3 ครั้งไม่รู้ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวแกก็อาบน้ำแกจะไปอาบน้ำที่แม่น้ำกรณีเช้ามืดวันหนึ่ง พราหมณ์คนนี้น่ะอาบมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่แกไปนั่งสั่นงกๆๆๆอาบน้ําเวลาอาบก็จะพยายามอาบให้มากที่สุดถือว่าตัวได้บุญมากที่สุดบาปหายไปมากที่สุดตามความเชื่อนะก็เลยอาบจนเรียกว่ามันสิ้นแล้วดีๆจนทนไม่ได้คราวนี้เวลาเช้าวันนั้นก็มีทาสีคนหนึ่งไปตักน้ําเหมือนกันได้เห็นพราหมณ์สั่นงกๆๆอยู่เอามืดตัวก็มาตักน้ําตามมืด ก็มานั่งนึกลาลงว่าเรามาตักน้ําเนี่ยเพราะว่าเป็นทาสเขาเราก็สั่นน้ํากันตันแบบกลัวไม่มาไม่ได้ลํานองสั่นนะต้องฝ่าน้ําค้างฝ่าความหนาวมาก็เลยเห็นพราหมณ์แล้วก็เข้าไปถามว่าท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าต้องมาตักน้ําตามมืดทนสั่นทนหนาวเนี่ยก็เพราะว่าความกลัวเป็นปัจจัยแต่ท่านน่ะใครบังคับท่าน ให้ต้องมาอาบน้ําตามมืดต้องมาทนสั่นหนักๆอย่างนี้ใครบังคับบอกไม่มีใครบังคับหรอกฉันบังคับตัวฉันเองมาแล้วทําไมล่ะก็เพราะว่าฉันน่ะเข้าใจว่าเชื่อว่าการอาบน้ําอย่างนี้จะทําให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ได้ด้วยการทําอย่างนี้จะไปสวรรค์ได้บาปจะหายหมดนางพาสีก็เลยถามให้ข้อคิดว่าเอ๊ะนี่ถ้าอย่างนั้นน่ะก็ เอาปลาที่อยู่ในน้ํามันก็ต้องบริสุทธิ์ไปสวรรค์กันหมดต้องไปสวรรค์ชั้นสูงกว่าปลาแน่เพราะว่าปลาเนี่ยมันอาบทุกวันอาบอยู่เป็นปกติและถ้าหากว่าน้ําในแม่น้ําจะพึงชําระล้างบาปได้นี่เป็นอีกแง่ที่นางค้านมันก็ต้องล้างบุญได้สิใช่มั้ยฮะมันจะมาจ้องแต่ล้างแต่บาปอย่างนั้นมันก็ต้องล้างบุญได้เพราะเราอาบน้ําเข้า บุญก็ถูกละลายไปกับแม่น้ําบาปก็ถูกละลายไปในน้ําเลยจะเป็นคนที่ไม่มีทั้งบุญทั้งบาปแล้วไม่รู้จะไปไหนถูกแล้วก็เลยบอกว่าไอ้การอาบน้ําอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องวัดของคนโง่เป็นศีลลับโลกของคนโง่แต่มีการอาบน้ํามีน้ําอีกชนิดหนึ่งที่อาบแล้วมันมีผลต่อการชําระความชั่วได้อย่างทันตาเห็นจริงๆ เห็นจริงๆใช่มั้ยว่าอย่างคนมาอาบน้ําเนี่ยถ้าหากว่าพราหมณ์เป็นคนขี้โกรธความโกรธของพราหมณ์หายไปมั้ยเพราะมาอาบน้ําความโลภของพราหมณ์หายไปมั้ยความเห็นตัวพราหมณ์หายมั้ยมันพิสูจน์ได้เลยมันไม่หมดแต่ว่าถ้าไปอาบน้ําที่เป็นน้ําของอริยะแล้วหมดเห็นพราหมณ์ก็ถามว่าแล้วที่ไหนล่ะแม่น้ําสายนั้นอยู่ที่ไหนบอกนู่นอยู่ที่วัด มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานให้เป็นที่มาเป็นต้นน้ำ นั้นถ้าพราหมณ์อยากจะอาบน้ำนั้นก็ขอให้ไปที่วัดพราหมณ์ก็ท่านบอกว่าพราหมณ์นั้นมีอุปนิสัยบารมีได้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเลยก็เลยไปที่วัดไปฟังธรรมเลื่อมใสบวชเลยครับแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จากการบวชนั้นแต่คนแนะนำยังเก่าอยู่นะแต่ว่าก็ได้เป็นพระโสดาบันต่อมาแล้วก็เมื่อได้เป็นโสดาบันแล้ว เนื่องจากว่าอยู่กับท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็เห็นว่าควรเป็นไทยได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าคิดว่าคือแม้ถ้าเป็นอนาถาเนี่ยท่านอาจจะรู้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยครับถึงไม่รู้พลังของอริยคุณจะเป็นตัวคุ้มครองคนตั้งแต่เดี๋ยวนั้นเลยถือเป็นไทยเลยใครจะเอาไปกดขี่ ใช้สอยโคมเหงโดยประการต่างๆไม่ได้ธรรมะคุ้มนะถ้าถึงขั้นโสดาเนี่ยและว่าถ้าไปเกิดชาติใหม่ก็จะไม่มาเกิดในลักษณะตกต่ำอีกต่อไปถ้าเป็นโสดาบันแล้วนะฮะเป็นความคุ้มครองของธรรมะที่ให้คุ้มครองได้ดีแก่ผู้ที่เข้าถึงธรรมขั้นอริยะเลยนางทาสีคนนั้นก็ได้ไปบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ในการต่อมาก็ไม่ใช่เองไกลครับคือนางบุญนะ ทาสีหรือนางปุณณาภิกษุณีที่ผมเคยเล่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตเธอว่าพราหมณ์คนนั้นเมื่อมาอาบน้ำเนี่ยถามว่าเป็นความยึดติดในความเห็นผิดใช่หรือไม่และแกมีความสุขไหมตอนที่แกมานั่งอาบน้ำโสมนัสเวโรภาสมัยเป็นอุเบกขาเวโรภาอุเบกขานะ เพราะว่าอาบด้วยความทุกข์ทรมานแต่ความยึดติดยังเหนียวแน่นมากด้วยความเชื่อถือตามลัทธิต่างๆแต่เป็นความยึดติดที่เยียวยาได้แก้ไขได้เกิดจึงปรุงความคิดนั้นในที่สุดอันนี้ก็เป็นความโลภที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งของโลภะมูลจิตดวงนี้ในลักษณะของความยึดติดในเรื่องของวัดและความ เห็นผิดที่เกิดขึ้นในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เราจะนึกได้นะครับที่เป็นกรณีอย่างนี้ ทีนี้เราก็เอามาพูดถึงว่าในกรณีของบุคคลคนหนึ่งที่เรารู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะคือพระนานางเมื่อตอนที่ยังไม่ได้บวช ก็เกิดความข้อปลาลบนะปลาลบอย่างนี้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมาเยี่ยมเสด็จกลับมาเยี่ยมพระปิยุลยานมาแสดงธรรมให้เกิดความเลื่อมใสพระนานางก็คิดว่าลูกของเราไปบวชซะนานเมื่อก่อนนี้เราก็ดูแลอุปถัมภ์ในฐานะที่เป็นแม่เลี้ยงทีนี้ลูกของเราไปบวชแล้วเราจะให้อะไรกับลูกของเราดีก็คิดว่าอะไรอะไรก็ไม่ควรกับลูก ก็มีแต่ผ้าสามผืนเพื่อไตรจีวรก็คิดว่าเราจะลงทุนทอจีวรเองเพื่อให้แก่ลูกของเราอันนี้ถ้าเรามองจิตเนี่ยจะเห็นว่าหนึ่งศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งสองความติดเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัณหาละเอียดที่ยังแฝงติดที่เราเห็นชัดก็เมื่อท่านเอาไปถวายเนี่ยครับเรียกว่าเกิดภาวะหน้าเหลือ 2 นิ้วขึ้นนางลงทุนทอลงทุน พับใส่พระอกลงทุนเทินไปบนศีรษะเองทั้งที่มีคนพร้อมที่จะนำไปให้ด้วยอาการอย่างต่างๆแต่นางไม่เห็นว่าไม่สมใจก็เทินแห่ไปสู่วัดตั้งขบวนไปเลยนะอย่างกับไปทอดประปางั้นนะเหมือนเป็นทอดประปาชุดแรกแต่นี่มันไม่ใช่ประปาผ้าไปถวายพระเจ้าโดยตรงก็นำไปสู่ที่ถวาย ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่รับนางก็เสียใจว่าเราตั้งใจดีทำไมไม่รับของเราเห็นของเราไม่สำคัญเนอะเห็นเราผู้ให้ก็ไม่สำคัญเนอะพระอานนท์เองท่านก็นึกด้วยเหตุผลข้างพระนานนางก็เข้าไปขอร้องว่าขอให้ได้รับเธออ้างบุญคุณสารพัดพระอานนท์ท่านก็คิดอย่างความคิดข้างแม่ใช่ไหมฮะด้วยคิดมาจากความยึดถือแต่พระพุทธเจ้านั้น ท่านไม่รับนะท่านก็คิดด้วยอำนาจของเมตตากรุณาเพื่ออนุเคราะห์ท่านให้เหตุผลในตอนหลังว่าที่ไม่รับเนี่ยเพราะต้องการจะให้นางนะให้แก่สงฆ์ถ้าให้แก่สงฆ์แล้วก็เป็นอันว่าให้แก่เราด้วยให้แก่ตถาคตด้วยก็คือว่าเจตนาของนางน่ะผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าองค์เดียวถ้าให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยบุญน้อยยังน้อยไป แต่ถ้าหากว่าให้อุทิศแก่สงฆ์แล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นสังฆทานอย่างยอดเยี่ยมที่นางควรจะได้ก็ให้เกิดเจตนาเนื่องไปถึงสงฆ์แต่ว่าคนรับเนี่ยเป็นการมอบให้คนรับอย่างชนิดที่เรียกว่าจะไม่จะต้องมาผูกคนเพราะเมื่อให้เป็นหมู่เป็นคณะแล้วไกลแล้วก็ได้และคนที่น่าจะเป็นตัวแทนรับในที่นั้น อันนี้อัตถกถาท่านระบุเล่าไว้ตรงนี้นะพระสูตรไม่ได้พูดถึงว่าใครรับนะแต่เพียงจะพูดว่าให้แก่สงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสแนะว่าขอให้พระสงฆ์หนุ่มองค์หนึ่งมาเป็นตัวแทนรับคือพระอจิตะอจิตะก็มารับแล้วท่านก็บอกว่านี่แหละท่านผู้นี้เราจะได้เป็นพระสิริยะเมตไตรต่อไปก็แปลว่าผู้รับเป็นอนาคตบุตร เป็นนิยตโพธิสัตว์แล้วก็บุญที่ทํานั้นมีพระพุทธเจ้าปัจจุบันพุทธะเป็นประมุขมีพระสงฆ์อริยะทั้งหลายตั้งแต่โสดาบันขึ้นมาเป็นอรหันต์เนี่ยรับอยู่ด้วยกันในขณะนั้นนางก็เกิดโสมนัสเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาอะไรต่ออะไรขึ้นความยุติก็ขาดหายไปก็ได้บุญเป็นอันมากในที่นั้นแต่ว่าภาวะจิตขณะแรกอ่ะครับ ถ้าถามว่าเป็นอะไรเป็นโลภะอุเบกขาไม่สมยิ้มไม่ออกแล้วตอนนี้แต่ไม่ได้มีความเห็นผิดอะไรนะแต่เป็นเรื่องของความยึดติดที่ผูกพันที่ต้องนับว่าเป็นอสังขาริกนี่เป็นกลายเป็นดวงที่หกไปในกรณีที่เรียกว่าความติดบุญที่ไม่ผูกพันกับมิจฉาทิฏฐินะอันนี้ก็ยกให้นึกเลือกลงคออีกเรื่องหนึ่งนางอุบลวรรณาเถรี ที่เราก็เห็นได้ชัดเจนว่านางติดบุญแรงเหลือเกินอันนี้เป็นความติดบุญเห็นเลยครับแต่ไม่ได้เป็นความเห็นผิดที่ว่านางได้ทําบุญมาแต่อดีตเนี่ยนางปรารถนาอะไรปรารถนามีลูกเยอะนี่เมื่อชาติก่อนนะไม่ใช่ชาตินี้แล้วผลก็ได้รับไปจากชาติก่อนไปแล้วที่ว่าถวายข้าวตอกแล้วก็ปรารถนาว่าขอมีลูก 500 เท่ากับจํานวนข้าวตอกที่แตกติดไปใส่บาตรถวายพระปัจเจกพุทธเจ้า แล้วก็สมปรารถนาครับในชาติต่อมาเกิดเป็นนางปฐุมวดีมีลูก 500 คลอดเองนะ 1 แล้วก็เป็นสังเสตชะถือปฏิสนธิจากโลหิตอีก 499 ว่างั้นก็เลยเป็นลูก 500 นี่เกิดจากวิบากกรรมที่ทําในครั้งนั้นนี่ทําบุญอยากได้ลูกนะตามจํานวนก็ตอบนี้ถ้าเป็นอย่างเราเราหักมาเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นวัตถุกรรมเสีย เราก็อาจจะนึกว่าก็ตอกแต่ละดอกที่ถวายเนี่ยขอให้เป็นปัญญาแต่ละชนิดในพระพุทธศาสนาจงครบบริบูรณ์แก่ข้าพเจ้าก็เป็นการหวังปัญญาไปแล้วก็นางถวายดอกบัวก็ต้องการดอกบัวรองรับเท้าไปเกิดเป็นบนสวรรค์ได้ดอกบัวรองรับเท้าแล้วก็นางถวายดอกบัวต้องการให้มีผิวพรรณงามเหมือนดอกบัวสวยงามไม่จืดก็ได้อย่างนั้น อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผูกพันอยู่กับเรื่องของความติดบุญที่ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินะติดบุญแล้วก็เนื่องไปถึงติดกามด้วยอารมณ์มันก็เข้ามาซับซ้อนเป็นเหตุเป็นผลสืบเนื่องกันทีนี้ถ้าจะถามอีกรายหนึ่งว่าในขณะที่พระอานนท์ไปขอรู้สึกจะไปขอน้ำบิณฑบาตน้ำกับหญิงราศีคนหนึ่งก็เกิดรักพระอานนท์ขึ้นมา ด้วยเหตุว่าพระอานนท์เรียบร้อยอากัปกิริยาเรียบร้อยคําพูดก็ไพเราะเหลือเกินเตียงน้องหญิงเวลาเข้าบ้านเนี่ยนายของตัวพูดแต่ละคําแต่ละครั้งเนี่ยไม่เคยได้ยินคําเลาะเลยอันนี้ก็เป็นธรรมดาของคนที่เรียกว่าก็เป็นกุศลนิบาตกุศลนิบาตนะฮะนำนองว่าบางคนถ้าได้เคยทํากุศลนิบาตเกี่ยวกับคําไม่ไพเราะไว้แบบต่อเนื่องก็มาเจอต่อเนื่องเนี่ยเราก็เห็นบางคนเห็นจริงๆเลยครับ ว่าบางคนเนี่ยได้สามีพูดได้สามีชนิดที่พูดกับตัวไม่เพราะผมเคยเห็นอยู่คนนะเห็นแล้วก็ดูก็สงสารแต่เขาก็สงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีก็เป็นการได้บุญใหม่แต่สามีพูดไม่เพราะเลยเวลาหันไปพูดกับลูกอย่างดีอันส่วนพูดอย่างดีบังเอิญผมได้เอาไปครอบครัวนานแล้วแต่ไม่ก่อนแต่ว่าพอมาพูดกับภรรยาเขาเนี่ยไม่มีเพราะเลยสักคำเดียวครับก็ไม่รู้อะไรกันนักหนา ภรรยาก็คงได้ทางสงบเสงี่ยมหงอยเตรียมตัวไปนะยังเกรงสามีเป็นครอบครัวคนจีนโบราณมีคติถือโบราณอย่างเคร่งครัดมากเราก็นึกว่าตอนหลังพอเรามาเข้าใจธรรมะกันนึกออกคงจะเป็นเรื่องว่าภรรยาก็คงจะมีวิบากทางนั้นที่จะต้องมาได้ยินคําไม่ไพเราะไพเราะกระทบกระเทียบเสียดสีอะไรนิดอะไรหน่อยก็กลายเป็นเรื่องพูดกันรุนแรงไปทั้งหมดเลยเนี่ยผมเรียกสามีเขาว่าเหี้ย ตามสัมปทาเจงครับเรียกภรรยาเข้าว่าเจอันเนี้ยเค้าก็อยู่กันอย่างนั้นทีนี้ถ้ามาเจออย่างลายเนี่ยก็ได้รับคําพูดที่ไม่ไพเราะที่ต่อเนื่องจนกระทั่งไม่ได้คาดคิดว่าตัวจะมามีใครพูดดีกับตัวเองครั้นมาพบพระอานนท์รู้ว่าท่านผู้นี้นั้นท่านมาจากชาติตระกูลสูงบุคลิกลักษณะก็ดีพูดก็เพราะ คำก็เพราะคำสรรพนามก็เพราะคำพูดถึงเพราะนางก็เลยเกิดความรักปราณนท์ครั้งแรกน่ะเป็นโลภะโสมนัสนะเกิดความผูกพันขึ้นทีนี้ผูกพันแล้วก็ไอ้ความคิดก็เลยเถิดไปก็ผูกพันหนักขึ้นหนักขึ้นกระทั่งว่าจะตามไปอยู่กันในวัดในวาอะไรเงี้ยพระอานนท์ท่านก็ห้ามท่านก็แสดงธรรมะสกัดให้เห็นอสุภะสัญญา ไอ้ความคิดก็คือคลายความผิดหวังมันก็จะเริ่มเข้ามาแทรกความรักนั้นก็ลดระดับเป็นโลภะอุเบกขาลงไปโดยลําดับอ่อนตัวลงไปโดยลําดับทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าจะถามว่าโลภะที่เกิดเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกเขาว่าถ้าเป็นสสังขาริกต้องแปลว่าพระอานนท์ต้องไปเกี่ยวภาราศีว่าติกาสวยเหลือเกินนะพระอานนท์ไปพูดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้พูด นะเป็นเรื่องความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ใช่เพราะชักชวนนะไม่ใช่เพราะชักชวนแม้ว่าจะพูดอะไรก็เรียกไม่เรียกว่าชักชวนท่านก็แสดงไปตามอย่างธรรมดาของท่านก็ถือเป็นอสังขาริกต้องรอเป็นอสังขาริกเกิดขึ้นเองแต่ก็ลดระดับลงไปในที่สุดก็เป็นอุเบกขาเป็นสสังขาริกไปได้ คือเมื่อพูดถูกสกัดถูกพูดให้เป็นอุเบกขาสสังขาริกตอนนั้นเป็นการชักชวนได้หรือเอาความพยายามเป็นเกณฑ์อย่างคร่าวๆอันนี้ก็นึกลงเอาเองก็แล้วกันนะคราวนี้เรามาพูดถึงบางรายที่อยากจะชี้ให้เห็นในบางมุมที่พอจะไปเห็นเป็นตัวอย่างบางจุดที่ไม่ได้ยกพูดมาในกรณีอย่างเช่นสุปาพุทธะพุทธิ ที่เกิดมาแล้วก็มีโรคอุดถังคนเป็นโรคอุดถังในคลักตัวเองไหมรักแต่ว่าความผูกพันในตัวเองเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่เป็นอุดถังเนี่ยมันก็อาจจะต่างระดับกันไปหน่อยนะแต่เป็นว่าเมื่อเป็นโรคอุดถังแล้วก็ยังมีความผูกพันในตัวเองแต่เป็นความผูกพันด้วยตัณหาออกหน้าไม่ใช่ทิฏฐิออกหน้า นั้นสุปาพุทธกุฏินี่ที่เราเคยได้ยินชื่อของท่านซึ่งตอนหลังได้เป็นพระอริยบุคคลที่ถูกไปผิดตายก็เห็นคนไปชุมนุมฟังธรรมกันนึกว่าแจกอาหารกันก็พาตัวเองไปสู่ที่นั้นเพื่อจะหวังได้อาหารไอ้ความคิดหวังได้อาหารมันเป็นเรื่องของโลภะในกามอารมณ์นะแต่ว่าในที่ในอีกมุมหนึ่งคือการปราลบตนของคนอย่างนี้จะเป็นสุปาพุทธกุฏิก็ดีโจรตามประตาติก็ดี ที่เกิดมาเป็นคนค่อนข้างจะไม่สมประกอบคือตาแกเหลือกๆผิวพรรณก็ผิดปกติจากคนอื่นเขาแต่ท่านเหล่านี้ก็ต้องรักตัวเองความรักตัวเองอย่างนี้เป็นความรักด้วยโลภะเฉยเป็นส่วนมากครับจึงจะผิดกับคนที่ถึงพร้อมด้วยอุปธิสมบัติดีนะฮะเช่นทุกครั้งที่คน ได้วันหน้างามเห็นตัวเองในกระจกเห็นตัวเองในรูปก็เกิดโลภะโทมนัสนะแต่คนที่ตัวเองมีโรคภัยไข้เจ็บเช่นเป็นโรคอุดถังแล้วเห็นตัวเองทีไรมันก็รักตัวเองแต่ว่ามันยิ้มไม่ออกใช่ไหมก็เป็นอุเบกขาไปทีนี้เมื่อสุปาพุทธกุฏิไปฟังธรรมะเข้าตอนที่ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าความติดตัวเองที่มันเป็นอุเบกขาอยู่แล้วก็ลดลงไปจนในสุดก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขออนุญาตออกบวชออกไปพ้นพระพักตร์พระพุทธเจ้าก็ถูกไปผิดตายอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งแต่นึกลงเองนี่ถ้าผมถามว่าตอนที่พระเจ้าปเสนลบแพ้แล้วนอนไม่หลับเนี่ยไอตอนคิดฟุ้งซ่านเป็นโทสะเป็นทุกข์แต่ความโลภที่เป็นปัจจัยอยู่อย่างขณะนั้นเป็นความโลภที่ปลาลบตนแน่นอนเลยใช่ไหมเกี่ยวกันหน้าแล้วก็เป็นความโลภที่ปลาลบตนด้วยอำนาจของอะไรมานะถูกไหมมานะที่ปลาอันนี้ชัดเจนปลาลบมาแปลลบแพ้เด็กแต่ตอนแพ้แล้วเนี่ยมันก็เป็นอุเบกขาไม่เป็นโทมนัสอ่ะนี่ก็ยกตัวอย่างให้นึกสงเคราะห์แง่มุมเอาทีนี้ก็มาพูดถึงตัวอย่างอื่นอีกนี่เป็นตัวอย่างในพระไตรปิฎกเลยว่าท่านมหานามะท่านมหานามะนี่ไม่ใช่พระมหานามนะท่านมหานามะนั้นเป็นพระประยุรญาณพระพุทธเจ้าที่เป็นพ่อของพระนางวาสภคัตติยาซึ่งตอนหลังเมื่อได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ว่าท่านเองเนี่ยท่านเข้าใจผิดไปนิดนึงไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินะปราลบตัวเองผิดไปข้อหนึ่งว่าตัวท่านเองน่ะเป็นพระสกทาคามีท่านไม่ได้คิดออกมาเป็นชื่อเป็นเสียงอะไรอย่างนี้หรอกแต่ท่านนึกว่าท่านเองเนี่ยขณะนี้ท่านเป็นผู้ที่ไม่มีพยาบาทไม่มีกามาไม่มีก็ท่านเท่าท่านเป็นพระสกทาคามีครับไม่ใช่โสดาบันแต่ท่านนึกว่าท่านนะเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความไม่มีพยาบาทถึงพร้อมด้วยความไม่มีกามราคะแล้วตั้งแต่ฟังธรรมมาเพราะมันหายเงียบก็เข้าใจผิดจริงๆไม่ถือว่าความเข้าใจผิดนี่เป็นมันนะแต่ความสำนึกในตนเองในคุณของตนเองอย่างนี้นะเป็นความสำนึกที่มันไม่ถูกตรงเรียกว่าเป็นความถือติดในสัมมาทิฏฐิอย่างไม่มีมิจฉาทิฏฐิประกอบอันนี้ไม่ถือเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดท่านบอกว่าเพราะว่ามหานามะนั้นไม่ได้ใช้ปัจเจกปัจเจกหมายก็คนที่บรรลุเป็นอริยะต่างๆแล้วจะต้องมีปัจเจกพิจารณาแต่บางคนก็ไม่ได้ปัจเจกบางข้อปัจเจกบางข้อไม่ปัจเจกบางข้อแต่สำหรับท่านผู้นี้นะไม่ได้ปัจเจกในส่วนกิเลสของตัวเมื่อไม่ได้ปัจเจกในส่วนกิเลสของตัวก็เลยเกิดความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนก็เลยนึกว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วเอ๊ะพออยู่ไปอยู่มาครับปฏิฆะมันเกิดพยาบาทเกิดตามมาฉันทะมันเกิดท่านก็เลยเกิดความจะเรียกว่าตรงกรอบเป็นจิตก็คือโทสะในคุณของตนขึ้นว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราถึงไม่เป็นอย่างนั้นทำไมถึงมีกิเลสตัวนี้ก็เลยไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงปัญหาของอุปธิสมบัติของตัวการเข้าถึงธรรมของตัวพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าท่านนักเข้าใจผิดนะครับความว่าท่านไม่ได้ปฏิเวกถึงการเข้าถึงธรรมของท่านน่ะดีพอจึงสำคัญตัวเองผิดปลาลบตัวเองผิดแล้วก็เลยมาเกิดความวิปฏิสารร้อนใจในเรื่องคุณของตัวในเรื่องการบรรลุธรรมของตัวอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของโลภะชั้นละเอียดนะครับที่เกิดขึ้นกับท่านไอ้ตรงนี้นะตรงเพราะเป็นโลภะดวงที่8เป็นโลภะดวงที่8ที่เป็นอุเบกขาไม่ได้มีความเห็นผิดประกอบเป็นความผูกพันความโลภที่ผูกพันกับสัมมาทิฏฐิของตัวท่านที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นทีนี้ผมก็จะถามอีกจุดว่าพ่อแม่ของพยศและภรรยาของพยศ ประยศคือพยัตตากุลบุตรตอนที่รู้ว่าลูกหายไปจากปราสาทหลังหนึ่งก็ตามหากันส่งสายตามหาแปดสายพ่อก็รับอาสาตามหามาสายที่พระเจ้าประทับอยู่อันนี้ท่านก็บอกว่าบุพกรรมกรรมกระตุ้นบารมีกระตุ้นพอรู้ว่าลูกหายครั้งแรกเนี่ยเสียใจมากตกใจมากด้วยอำนาจว่าความโลภ ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นโลภะโสมนัสเต็มเพียบเลยครับเพราะว่าพยศนี่เป็นลูกที่ดีดีด้วยประการทุกอย่างแล้วก็เป็นลูกคนเดียวเนี่ยทุกครั้งที่พ่อแม่พูดถึงลูกนี่ก็จะภูมิใจโสมนัสเห็นลูกก็โสมนัสพอลูกหายไปเสียใจมากทีนี้พอตามมาตามมาถึงที่วัดจริงๆไม่ใช่วัดคือที่เมืองพาราณสีตอนพระเจ้าพึ่งโปรดเบญจวัคคีย์ใช่ไหมก็ทรงหลบมานั่งรอก็อยู่รอคือรอประยศที่มาเฝ้าทรงแสดงธรรมทั้งเป็นพระโสดาบันแล้วข้างฝ่ายพ่อก็ตามมาประยศก็เห็นพ่อแต่ว่าพ่อไม่เห็นประยศพระพุทธเจ้าท่านใช้อำนาจบังตาก็แสดงธรรมตอนแสดงเนี่ยท่านรู้ว่าพ่อเนี่ยตอนนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องลูกให้ได้เย็นใจซะก่อนแน่ละก็ไม่มีทางจะพูดธรรมะให้รู้เรื่องได้ถามว่าไปไหนเออถามว่าเห็นลูกไหมบอกว่าถ้านั่งก่อนนั่งก่อนถ้านั่งอยู่ที่นี่แล้วบางทีจะได้พบลูกให้คำว่าบางทีเนี่ยท่านต้องพูดไว้ว่าบางทีบอกว่าพบลูกแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ฟังเหมือนกันแหละครับจะเอาลูกกลับบ้านแต่บอกว่าไม่พบก็คงไม่นั่งฟังก็ไปที่อื่นบอกบางทีจะได้พบนี่ท่านเห็นว่าไอ้คนคนนี้พระสมณะที่มีบุคลิกน่าเชื่อพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเพราะนั้นการนั่งของเราจะไม่เสียเวลาแน่ก็ใจเย็นชื้นกันเยอะก็บางทีใครๆว่าเอาคุยกันก่อนเดี๋ยวจะบอกให้แต่คุยไม่ใช่คุยธรรมดาจะพูดธรรมะให้ฟังท่านก็แสดงอนุปปิกถาคำว่าบางทีเนี่ยไอตอนตามเนี่ยเป็นความโลภที่เป็นอุเบกขาเพราะตอนนั้นเกิดภาวะจะสูญหายสู้กับความสูญหายพอบอกบางทีขันโสมนัสเกิดแต่ว่าเกิดในลักษณะความลิงโลดอ่อนลงมาแล้วมีที่หวังก็เร็วเอาฟังธรรมะถึงก็ฟังพอฟังเสร็จแล้วบรรลุเป็นโสดาบันลูกชายบรรลุเป็นพระจอมโลภหนีใช่ไหมนะท่านก็คลายพอเห็นหน้าลูกตอนนั้นแหละครับพ่อพยศบอกว่าลูกเอ๋ยจงให้ชีวิตแก่แม่ของเจ้าเถิดนี่เป็นจำนวนหมายก็ว่ากลับไปหาแม่ของเจ้าเถิดแม่ของเจ้ารออยู่ถ้าเจ้าไม่กลับพ่อพาลูกกลับไม่ได้เนี่ยต้องตายกันไปข้างหนึ่งแน่คือแม่จะอยู่ไม่ได้แสดงว่ารักลูกมากเหลือเกินนี่คือความโลภใช่ไหมพอมาเห็นหน้าลูกนี่โลภะในวัตถุกามเกิดขึ้นตอบว่าถามว่าเป็นสมณัตไหมสมณัตเป็นโสมนัสตอนนี้นะเพราะว่าไม่ได้เห็นแล้วมาเห็นก็เป็นโสมนัสทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าดูก่อนท่านกหาบดีก็ธรรมดาผู้ที่ก็ทำอาสา